سے اعظم امام مبین بنظیر. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک تذکرے پر مشتمل پروگرام سیرت غوث اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. ناظرین اکرام، پچھلے پروگرامز میں ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی اور تبلیغی کارناموں کا تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں آپ کی یادگار تصانیف کا ذکر کرتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یادگار تصانیف ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کی قابل فخر اولاد کا تذکرہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، پچھلے پروگرامز میں آپ کی علمی، روحانی اور تبلیغی خدمات کا جو تذکرہ میں نے پیش کیا وہ اس لحاظ سے ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ یہ عظیم الشان کام، جو دراصل ایک بڑی جماعت کی منظم کوششوں کا نتیجہ ہو سکتا تھا، صرف ایک زندگی، ایک وجود، ایک انسانی عمر سے تعلق رکھتا ہے. آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے بے ساختہ زبان پر یہ اعترافی کلمات جاری ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخصیت مجسم انقلاب، ایک شخصیت سراپا رشد و ہدایت، ایک شخصیت اپنی ذات میں مکمل انجمن، جو بھٹکے ہوئوں کو بھٹکے ہوئوں کے لیے ید بیضہ ہے، گمراہوں کے لیے دم عیسیٰ ہے، اور اس امت کا راہنما ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں سینکڑوں طلباء کو خود پڑھا رہے ہیں، آپ خود بیٹھے ہوئے سینکڑوں طلباء کو پڑھا رہے ہیں، فتوہ بھی خود لکھ رہے ہیں، مسائل بھی خود بتلا رہے ہیں، خانقاہ میں صوفیہ کو سلوک کی منزلیں بھی طے کروا رہے ہیں، اخلاق، آداب، تزکیہ اور تہذیب کی تربیت بھی خود فرما رہے ہیں، مبلغین اور مدرسین کو خود تربیت دے رہے ہیں، شہر کے مختلف مقامات پر اجتماعات کا انتظام خود کر رہے ہیں، اور لاکھوں مخلوق خدا میں بذات خود واعظ فرما رہے ہیں. انصاف کی نظر سے، ناظرین گرام، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو جملہ امور کے ان شعبوں میں سے ہر ایک شعبہ ایک مستقل ادارے کا تقاضا کرتا ہے. مگر یہ انتہائی حیرت انگیز معاملہ ہے کہ آپ تنے تنہا یہ سارے کام بخوبی سر انجام دے رہے تھے، جو آپ کی اولو العزمی کی میں سمجھتا ہوں بہت اعلیٰ ترین مثال ہے. اس عظیم القدر کام کی ایک دوسری جھلک یہ ہے کہ آپ کے دارالعلوم میں 600 سے زائد طلباء تعلیم پاتے تھے. اندازاً اگر ہر سال 200 طالب علم بھی سند تکمیل حاصل کرتے تھے تو آپ نے تقریباً 6600 علماء اس امت کو تحفتاً عطا فرمائے. اس طرح خانقاہ اور دارالافتاء کا کام بھی اسی عرصے میں پھیلا ہوا ہے. واعظ و تبلیغ کا یہ عالم ہے کہ ہفتے میں 3 واعظ مستقل طور پر ہمیشہ ہوتے تھے. اس طرح سال میں 156 خطبات بنتے ہیں، اور آپ کی تبلیغی خدمات کا عرصہ 40 سال ہے. اس طرح 40 سال میں آپ نے اس امت کو 6240 عظیم الشان علمی اور روحانی خطبات عطا فرمائے. اندازہ کیجئے ناظرین، ذرا اندازہ تو کیجئے اس مبلغ کے کام کی عظمتوں کا، جس نے امت مسلمہ کے لیے اس قدر خدمات سر انجام دی، جس نے ہزار ہا علماء و صوفیہ پیدا کر کے قوم کے دامن کو علم و فضل کے موتیوں سے بھر دیا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدم قدم پہ کھلائے ہیں گلستان تو نے. حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دریائے علم و معرفت سے ان گنت لوگ سیراب ہوئے. تکمیل علم کرنے والوں اور خرقہ پہننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے. یہاں ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اسماء آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جنہوں نے چشمہ غوثیہ سے بھرپور استفادہ کیا. اپنا اور اپنے استاذ گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام خوب روشن کیا. مشہور آپ کے جو شاگرد ہیں ان میں سے ایک ابو عمر عثمان بن مرزوق قرشی، دوسرے شیخ ابو مدین، تیسرے قاضی ابو یعلا محمد بن الفرا، چوتھے ابو محمد حسن الفارسی، پانچویں ابو محمد عبداللہ بن احمد خشاب نحوی، اور چھٹے عبد الغیث بن زہر حافظ العراق، اور ساتویں ابو عمرو بن عثمان بن اسماعیل بن ابراہیم سعدی، اور آٹھویں ابو عبداللہ محمد ابراہیم الکیزانی، نویں ابو محمد ارسلان بن عبداللہ، اور دسویں ابو سعود احمد بن ابی بکر الحریمی العطار، گیارہویں ابو عبداللہ محمد بن ابی المعالی، بارہویں قاضی القضاء ابو القاسم عبد الملک بن عیسیٰ الماردینی، تیرہویں مفتی عراق ابو بکر عبداللہ بن نصر تمیمی، اور چودھویں امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، اور پندرہویں امام موفق الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد قدامہ مقدسی، سولہویں ابو الحسن علی بن ابراہیم الیمنی، سترہویں ابو القاسم عمرو بن مسعود، اور اٹھارہویں ابو عبداللہ محمد بطاحی، انیسویں ابو البقاء عبداللہ بن حسین العقبری، بیسویں ابو محمد عبدالعزیز بن دلف بغدادی، اکیسویں ابو طالب عبد اللطیف الحرانی۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے چند کے اسماء تھے جو ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی، جو دنیا میں اپنے علمی اور روحانی مرتبے کی بدولت نہایت ہی معروف ہوئے۔ ناظرین کرام، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطبات اور اپنے کثیر شاگردوں کی صورت میں دین اسلام کی عظیم خدمات انجام دی، وہیں آپ نے اصلاح امت کے لیے کئی یادگار علمی تصانیف بھی عنایت فرمائی، جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے ہر زمانے میں مقبول رہیں۔ یہاں ہم پہلے اپنے ناظرین کے لیے آپ کی کتابوں کے اسماء پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ ان تصانیف کا تعارف بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تصانیف غوث العظم: الفتح الربانی والفیض الرحمانی، الغنیۃ لطالبی طریق الحق، سر الاسرار ومظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، جلاء الخاطر فی الباطن والظاہر، آداب السلوک و توصل الى منازل الملوک، فتوح الغیب، تحفۃ المتقین و سبیل العارفین، حزب الرجاء والانتہاء، الرسالۃ الغوثیہ، الفیوضات الربانیہ فی الاوراد القادریہ، الکبریۃ الاحمر فی الصلاۃ علی النبی، مراتب الوجود، معراج اللطیف المعانی، یواقیت الحکم، اور قصیدۃ الغوثیہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں روزانہ خطبات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منتخب اور آپ کا روح پرور خطبہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ خطبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معروف کتاب الفتح الربانی سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ الفتح الربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 62 خطبات اور ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے۔ کچھ خطبات طویل ہیں اور کچھ انتہائی مختصر ہیں، اور ہر خطبہ جہاں فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، وہیں آپ کا انداز بیان اس قدر سادہ اور اس قدر دل نشین ہے کہ بات سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ بابرکت کتاب 1281 ہجری میں قاہرہ مصر سے شائع ہوئی، اردو کے ساتھ دیگر زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے جو کہ بہت مقبول خاص و عام ہوئے۔ فتوح الغیب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 78 مقالات پر مشتمل ایک نہایت ہی معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب صوفیاء کرام میں ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے تصوف کے نہایت ہی پیچیدہ مسائل پر سیر حاصل کلام کیا ہے اور علم و معرفت کے چشمے بہائے ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ اور شرح لکھی ہے۔ اس کتاب کے بھی اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں ترجمے مقبول خاص و عام ہو چکے ہیں۔ غنیۃ الطالبین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہایت ہی معروف کتابوں میں سے ایک ہے۔ ابتدائی کتاب میں ارکان اسلام اور ان سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے آداب اور اخلاقیات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ باب معرفت میں ایمان کی حقیقت اور باطل نظریات کا آپ نے شاندار علمی انداز میں رد کیا ہے۔ کتاب میں تصوف کے حقائق، صغیرہ کبیرہ گناہوں کا فلسفہ اور سال کی 12 مہینوں میں کی جانے والی نفلی عبادات کا بھی تذکرہ ہے، اور کتاب کے آخر میں مریدین اور مشائخ کے آداب طریقت بتاتے ہیں، انہی فصلوں میں صحبت، فقر، مجاہدہ، توکل، شکر، صبر اور صدق کے مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ الغرض اس کتاب میں ایمان کے استحکام اور عمل کے احیاء کی بھرپور کوشش کی گئی۔ یہ کتاب بولاق مصر سے 1288 ہجری اور 1322 ہجری میں شائع ہوئی، مکہ مکرمہ سے 1314 ہجری میں، جبکہ 1300 ہجری میں دہلی سے شائع ہوئی۔ اردو زبان کے ساتھ اس کے دیگر زبانوں میں ترجمے مقبول خاص و عام ہو چکے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور قصیدہ غوثیہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ حضرت محبوب سبحانی نے بعض اوقات شعر و سخن کے ذریعے اظہار خیال فرمایا۔ اس سلسلے میں قصیدہ غوثیہ کو بے حد شہرت حاصل ہوئی۔ ایک زمانے سے مشائق صوفیہ ان اشعار کو بطور وظیفہ پڑھتے آئے ہیں، ہم اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور اس کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ سر الاسرار مقامات تصوف اور منازل سلوک پر نہایت عارفانہ کتاب ہے، جس میں حقائق و معرف کے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر تصانیف، نصیحتوں، عبادات، مکتوبات، ملفوظات پر مشتمل ہیں۔ دیگر خدمات کی طرح آپ کی کتابیں بھی انشاءاللہ تا قیامت مسلمانوں کو مستفیض کرتی رہیں گی، اور طالبان حق ان کتابوں سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے اور یہ نور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ ناظرین، اب یہاں ہم شامل کریں گے خطبات سیدنا غوث اعظم عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے ایک منتخب خطبہ، جو خاص طور پر اہل علم حضرات کو مخاطب کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ خطبہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: اے علم کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تمہارا رونا کہاں ہے؟ تمہارا خوف خدا اور گریہ ہزاری کہاں ہے؟ اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کہاں ہے؟ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں دن رات مشغول رہنا کہاں ہے؟ تمہارا اپنے نفس کو آداب سکھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اس کو مشقت میں ڈالنا کہاں ہے؟ اللہ کی خاطر محبت اور اسی کی خاطر دشمنی والا جذبہ کہاں ہے؟ تمہارا سارا دھیان صرف تمہارے ظاہری لبادے، کھانے پینے، مکانات، دکان اور مخلوق کی محبت پر ہے۔ اپنی ہمت جمع کر اور ان تمام چیزوں کی محبت کو خود سے جدا کر، اور بے وجہ چیزوں کے حصول میں وقت برباد مت کر، کیونکہ جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل کر رہے گا۔ اگر تو یہ یقین کر لے گا تو تیرا دل سکون و راحت محسوس کرے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو دیجئے اجازت۔ کل انشاءاللہ نوی قسط میں مزید سیرت غوث اعظم پر کلام کرنے کی سعادت اور جرت کریں گے۔ مولانا روم نے لکھا تھا کہ غوث اعظم جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، مولانا روم نے حضور کی بارگاہ میں ایک شعر کہا تھا، میں اسے سعادت سمجھتے ہوئے جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔